Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Myanmar zijn volgens hulporganisaties en mediaberichten de verbrande lichamen van zeker 35 mensen gevonden. De slachtoffers zijn burgers die hun dorpen probeerden te ontvluchten vanwege gevechten door het leger van Myanmar. Militairen zouden mensen hebben gedwongen uit hun auto te komen, arresteerden sommigen, doden anderen en hebben hun lichamen verbrand. De regering heeft niet gereageerd op de berichten. Ook op eerste kerstdag hebben mensen massaal hun boosterprik gehaald. Dat gebeurde onder meer in de Brabanthallen in Den Bosch, waar alle priktijden bezet waren. Ook in de Expo Houten was het druk. Deze priklocatie zou eigenlijk na kerst opengaan, maar is vanwege de grote belangstelling nu al open. In het oosten van Congo zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen door een bomexplosie. Volgens een woordvoerder van de regering een zelfmoordaanslag. De explosie was in een gebied waarvan bekend is dat er islamitische extremisten actief zijn. De stad is regelmatig doelwit geweest van terreurorganisaties. In Frankrijk zijn voor het eerst meer dan 100.000 besmettingen op één dag geregistreerd. Het waren er 104.611. Het aantal besmettingen loopt al een paar dagen op. Gisteren werd ook al een record gebroken met 94.000 nieuwe positieve testen. En een dag eerder was dat ook het geval met 92.000 gevallen. Het weer vannacht in Groningen en Friesland lokaal min 10. Het KNMI waarschuwt dat dat in combinatie met de stevige wind kan leiden tot de onderkoeling. Voor morgen een waarschuwing voor ijzel. Vanaf halverwege de ochtend in het grootste deel van het land ten noorden van de grote rivieren. En morgenavond in het noorden. Middagtemperatuur morgen in het noorden onder nul. In het zuiden wordt het maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Can. Welkom, lieve luisteraar, bij deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Elke week reizen we in dit programma af naar een buitenland. Samen met een gast krijgt u zo de onbekende en verrassende kanten van zo'n land mee. Maar vandaag sluiten we onze wereldreis af. Na 80 etappes komen we thuis. En wat doe je als je thuis komt? Dan kijk je terug op alle hoogtepunten van de reis. En dat gaan we dus ook deze week doen. En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik samen met David Zandbergen. Ik wilde zeggen mijn redacteur, maar David is eigenlijk degene die elke week de reizen... Even kijken, opnieuw. Die elke week jouw gestotter eruit knipt. Ja. Ja, precies. Ja, die elke week mijn gestotter eruit knipt. Maar David die ook alle gesprekken voorbereidt, alle mensen spreekt. Ook met veel verrassende gasten is gekomen. Dus ja, ik wilde deze laatste uitzending ook graag met jou afsluiten, David. De luisteraar kent jou niet, maar ook weer wel. Want... Altijd op de achtergrond, stil aanwezig, ja. Mee te luisteren. Ja, ja, wat een mooie introductie, Sinan. Dank je wel. Ja. En ik vond het heel fijn ook, David. Dat kan ik nu wel gewoon zo zeggen. Na 80 afleveringen, ja. Bijna anderhalf jaar, samen bedacht. Hè. We hebben erover nagedacht. En toen kwamen we al heel snel uit bij Sinans Atlas. Ja. En hebben we 80 weken gereisd. Niet fysiek. Niet fysiek, ja. Je hebt al een heleboel fysieke reizen gedaan, ja, natuurlijk. Klopt. Je bent net terug uit Afghanistan. Hoe vond jij het om in een radioprogramma toch elke week virtueel af te reizen? Ik heb nogal wat zware reizen gemaakt de afgelopen tijd. En ik vond het eigenlijk wel fijn om dan, als ik terug was, dan ook Sinans Atlas te maken. Om weer te reizen, maar op een andere manier met een gids. En wat ik heel fijn vond aan ons programma is dat het een beetje een programma is wat niet zozeer tot nadenken, maar meer wegdromen eigenlijk. Nadenken over landen, over gebieden. Misschien inspireert het je, motiveert het je om naar een plek te gaan. Ja, ik vond altijd een feest ook gewoon. Ja, ik vond dat een luisteraar van ons op Twitter het programma goed beschreef. Die zei, elke week is een nieuw draadje en aan het eind heb je een heel mooi tapijt waarop de wereld te zien is. Maar goed, het tapijt is klaar. Ja. De reis is af. Ja. We gaan de reis afsluiten het komende uurtje. Wat gaan we allemaal doen? We gaan eigenlijk even veel praten. we gaan even terugkijken, David, samen met jou. Naar, ja. We kunnen niet naar alle 80 terugkijken, maar we hebben wat dingen geselecteerd. We gaan een klein quizje doen. We gaan een aantal mensen bellen. We gaan naar muziek luisteren. En we gaan afsluiten met een mooi gedicht. En we gaan beginnen in Haiti. Ja, want dat was toch wel een bijzonder verhaal. Zeker. En zeker toen Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever en collega, dat vertelde, dat wij toch samen met een grote glimlach zaten te luisteren. En die was daar vlak nadat er een nieuwe president was gekomen in Haiti. Sloeg de vlam in de pan daar en moest Hans-Jaap gaan rennen. Ja, laten we luisteren. Elke nieuwe president staat de dag daarna, als die is aangesteld, en heet die Abba Preval of Abba Aristide. Abba betekent down with, ja. Weg met hem. He, dus de dag na de inauguratie staat dat al op de muur van het paleis gespoten door iemand of op de hekken. Het paleis is ingestort trouwens later, ja, bij de aardbeving. Maar dus er is altijd onvrede. En in 2006 was er ook weer onvrede. Er waren de verkiezingen. Ik weet niet eens precies wat er toen al aan de hand was. Maar de kiescommissie, ja, die zat in een hotel op de heuvel. Want Haiti, het is warm. En de arme mensen wonen natuurlijk toch wat lager vaak dan de elite. Die woont hoog in de heuvels. En er zitten mooie hotels. De kiescommissie had een kantoor in een mooi hotel. Maar de mensen van Down in de Krottenwijken waren niet eens met de verkiezingsuitslag. En waren een soort mars begonnen naar boven. En ik liep mee met die mars. Eerst een stukje met de auto trouwens gesprokkeld. Maar we kwamen daar bij dat hotel aan. Dat was dat ook het hotel waar de VN-medewerkers deels zaten en kantoor hadden. En dus de hekken gingen dicht en het werd allemaal bang. Helikopters gingen landen op het platte dak om hoge mensen van de VN te evacueren. En ik stond daarvoor aan. En ik zag al waar het heen ging. Die hekken gingen dat niet houden. Ja. Dus ik zat echt in de voorste club van Krottenwijkbewoners. Dat is een van de weinige witte mensen natuurlijk. Ja, ook dat wilde ik eigenlijk. Precies. Maar dat zei je zelf. Dus ze gingen door het hek heen, ze gingen het hotel in en de trappen op. En ik liep mee. Nou, wat er gebeurde, weet je wie ook in het hotel zat? Nee? Eigenlijk toevallig Desmond Tutu, hè, katholiek land. Ja. Die was daar toevallig? Die was daar toevallig op missie. Ja. En die zat ergens natuurlijk boven in het hotel en waar de suites zitten. Maar ik was aan het rennen door het trappenhuis. We kwamen blijkbaar op de verdieping waar hij dan zat. Hij had twee assistenten voor de deur staan. En die zagen, zeg maar, ik moet altijd denken, wat is het perspectief van die mensen geweest? Die zagen een witte man rennen met heel veel zwarte mensen achter zich aan. De evacuatie was bezig, zeg maar, van witte mensen. Want die zijn allemaal bang natuurlijk. En die trokken mij de suite in van Desmond Tutu. Deur ging meteen weer dicht op slot. En ik stond ineens recht voor Desmond Tutu. Hij zegt, welkom, wat aan het doen? Wat een verhaal. Ja, een maar zij verhaal. Dachten dus dat jij wegrende voor... Ja, ze dachten dat ik achterna gezeten werd. Ja, dus, maar ja, goed, in één keer dacht ik, ah, kut, ik had bij die mensen willen blijven. Ja. En aan de andere kant dacht ik, ah, Desmond Tutu, dit wordt een exclusief verhaal. En dat werd het natuurlijk ook, ja, want hij zei eerst tegen mij zelfs, ja, was wel bij de hand. Want ik begon een beetje, want we moesten even zitten, rustig blijven, heel veel. Hij zei, ja, ik ga u geen exclusief verhaal geven, zei hij. Gaat u eerst maar eens kijken of er nog collega's komen. Het werd iets rustig in het hotel. En toen ben ik even de suite uitgelopen en een trappengat ingekeken. En toen teruggelopen, zei, nou, ik zie geen collega's. Toen zei hij, nou, dan gaan wij zitten. Dus ik heb een lang interview gedaan. En ook nog heel mooi was dat hij op een gegeven moment het balkon opstapte. En die menigte was nog beneden. En deel was in het zwembad gesprongen trouwens. Vonden ze ook allemaal prachtig. Want dat hadden ze niet in de Krottenwijk. En ze zagen Desmond Tutu. Die hing een beetje zo over het balkon heen. Daar heb ik nog foto's ook van zelfs. Want ik hing een beetje op afstand. Ja, over als een soort pauze ja, over het balkon. Ja, als een pauze op het balkon. En zij begonnen het Haitiaanse volkslied te zingen. En ik had nog steeds koud krijgen van dat moment. Echt fantastisch. Wat een... En denk ook, ja, dat kan ook echt alleen daar. Dat dan omslaat in dit. En ja, dit is een land waar je echt mooie momenten mee kunt maken. Ik snap het nu iets beter. Ja. Fantastisch fragment. Ja. Dat blijft een mooi verhaal. Ons favoriete verhaal. Ja, Sinan. Absoluut. Hou jij een beetje van spelletjes? Nee, niet echt, David. Dat weet je. We gaan het toch doen. Ja, oké. Het is namelijk tijd voor de grote Sinans Atlas quiz. Oh, god. Want er zijn allerlei bijzondere feiten en verhalen te vinden in de landen die we hebben besproken. Ja. En die gaan we ontdekken via een quiz. Ik stel je zo een aantal meerkeuzevragen en aan jou de taak om het juiste land te kiezen. En wat het leuke is, de juiste antwoorden op die vragen komen van onze gasten die ons door dat land hebben gegidst. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Hé, hey, eerste vraag. Tering spannend, man. Ja. Welk land heeft 3,6% van het grondgebied afgegraven en er meer van gemaakt? Is dat antwoord A, Ghana? Antwoord B, Sierra Leone? Of C, Vaticaanstad? Die hebben dan een slootje gegraven. En David, kan ik een hulplijn inzetten? Nee. Kan ik Frank Boeij bellen? Ik denk dat hij nog slaapt. Okay. Ik denk C, Vaticaanstad. Als je erover nadenkt. Je denkt dat ze een slootje hebben gegraven, ja, daar. Nou, we gaan luisteren naar het goede antwoord. Dag Sinan, Imke Stienstra hier. Het juiste antwoord is antwoord A, Ghana. Lake Volta is een groot stuwmeer met een oppervlakte van 8.500 vierkante kilometer en bestrijkt daarmee 3,6% van het land. Het stuwmeer is een belangrijke bron van elektriciteit, maar heeft bij het aanleggen ervan in de jaren 60 wel grote gevolgen gehad voor de mensen die in het gebied wonen. Dat was Imkje, ja, uit aflevering 51, Ghana. Helaas. Helaas, niet goed. Wel een heel naar en tragisch verhaal in Ghana. Ja. We gaan door naar vraag 2. In welk land vind je het allerdiepste meer van de wereld? Is dat in Finland? Is dat in Marokko? Of is dat in Rusland, in Siberië? Volgens mij is dat het Baikalmeer in Siberië. Dus C. Laten we luisteren. Dag Sinan, Arita Baijens hier. Nou, je hebt het antwoord natuurlijk goed. Het is C, Siberië. En ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar het Baikalmeer is prachtig. Het is een soort halve maan sikkel. Meer dan 1600 meter diep. En ja, een vijfde van al het zoete water op aarde vind je daar. Maar goed, dat zijn de feitjes. Het gaat om het gevoel als je daar bent. Het is, ja, alsof je voor een zee staat. Ik ben er alleen in de zomer geweest. Het is zo helder. Er zijn hele kleine kreeftjes die eten al het drap op. Dus je kunt heel diep kijken. Maar ik zou zo graag nog een keer teruggaan in de winter en dan schaatsen. Misschien kunnen we samen gaan. Dag. Nou, Sinan? Ja. Ga je in op de uitnodiging? Ja. Mooie uitnodiging. Prachtig. We gaan door naar de derde vraag. Soms is het landschap in een land heel erg bepaald door de geschiedenis. En dat geldt zeker ook voor dit land. Want in welk land vind je 173.000 bunkers? Is dat A, in Albanië? B, in Noord-Korea? Of C, in Duitsland? Ik denk Albanië. Want Albanië staat bekend om die bunkers. En dat was met die oude president, dictator Enver Hoxha. Dat hij al die dingen heeft laten bouwen. Dus ik denk aan. Laten we luisteren. Hallo Sinan, Aad van der Maas hier uit aflevering 5. Het juiste antwoord is A, van Albanië. Hier kun je 173.000 bunkertjes vinden. Allemaal gebouwd tijdens de Koude Oorlog en het bewind van dictator Enver Hoxha. De lokale bevolking noemt die trouwens paddenstoelen vanwege de vorm. Groet uit Albanië. Ja. Kijk, je gaat goed hoor. Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Maar nu gaan we naar jouw favoriete thema. Ja. Eten. De Italiaanse keuken is natuurlijk, ja, een van de beste met pasta's en pizza's met overheerlijke verse tomaten. Maar die tomaat komt helemaal niet uit Italië. De Spanjaarden hebben die tomaten naar Italië gebracht. Maar waar haalden de Spanjaarden die tomaten dan weer? Was dat A, Suriname? B, Colombia? Of C, Peru? Ja, dat is een lastige, omdat ik weet wel dat de tomaat en ook de aardappel uit Amerika, Latijns-Amerika komt. Dus ik twijfel nu tussen Peru en Colombia. Ik zeg A, Peru. Peru. Ja. Laten we kijken of het goed is. Hallo Sinan, met Jan Duinen. Hey, het antwoord op jouw vraag is natuurlijk gewoon C, Peru. Peru met zijn enorm rijke culinaire traditie, die echt ongeveer meer dan 3000 verschillende soorten aardappelen, 400 verschillende soorten pepers en dus ook de tomaten heeft voortgebracht. Nou, samen met de verschillende culturen die daar wonen, heeft het geleid tot een fantastische Peruaanse keuken. Dus mocht je ooit in Lima komen, Sinan, dan ben je van harte uitgenodigd bij mijn hapje te komen eten. Hey, ik wens je nog een fantastische dag en tot ziens. Het beste, dag. Ik word altijd vrolijk van deze meneer. Ja, ja, nou ja. En al die uitnodigingen. Hey. Ja. Ik denk dat ik anderhalf jaar moet gaan reizen. Je krijgt het nog druk. We gaan naar de laatste vraag. Daarvoor blijven we in Europa. Ja. Want welk Europees land is het oudste land dat zijn naam niet heeft veranderd sinds dat die is vastgelegd? Is dat A, Albanië? B, Bulgarije? Of C, Kroatië? Land dat we bespraken met Iva Bicanic. Is een moeilijke. B, Bulgarije. B, Bulgarije. Dag Sinan, Jan Burema hier. Het antwoord is B, van Bulgarije. Dat land heet al sinds 681 na Christus zo. Een prachtig mooie naam en dus terecht dat het ongewijzigd is. Daar kunnen wij het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Ja. 4 van de 5 goed. Ik zeg gefeliciteerd. Dankjewel, David. Eindelijk quiz waar ik het wel goed doe. Ja. We hebben in dit programma een hoop verschillende mensen gehad met heel erg veel verschillende beroepen. Ja, zeg dat wel. Ik noem maar een voetbaltrainer, een postzegelverzamelaar, een zendeling, een aantal koks, een archeoloog en ga zo maar door. Ja, maar sommigen die hadden wel een heel vreemde beroep, hoor. Ja, en dat brengt ons bij Linda Polman. En dat is sowieso iemand die jij hoog hebt zitten, ja, natuurlijk. Ja, zeker. En een fantastisch verhaal ook. Ja, zij nam ons dit voorjaar mee naar Sierra Leone. Dat is een klein landje in het westen van Afrika. En een van de beroepen die ze daar uitoefende, ze ging op zoek naar diamanten. Het gesprek in Sierra Leone gaat vaak over diamanten. Mensen zien dat ook als een soort kans om uit die armoede te raken. Er wordt heel erg geloofd in diamanten vinden. En dan ben je in één klap van al je problemen af. Dus mensen gaan heel vaak, gaan ze een paar maanden per jaar de bush in en gaan ze diamanten zoeken. En ik kwam daar maar niet bij, omdat ik een buitenlander ben. Ik had geen vergunning om diamanten te zoeken. Jij wilde ook diamanten gaan zoeken? Ik wilde dat zien. Ik wilde zien wat er dan gebeurde. Hoe ging dat dan? Ja. Uiteindelijk heb ik iemand ontmoet die ook diamanten groef. En die heeft mij toen meegenomen. Die heeft ervoor gezorgd dat ik een vergunning kreeg. En voor een lokaal tarief. Dus dat kon ik betalen. Ik heb in totaal iets van €2000 betaald of zo. En dat kon ik als freelancer, als freelance journalist kon ik dat betalen. En hoeveel diamanten heb je gevonden, Linda? Nee, mag één keer raaien. Ja, gewoon nul. Ja, weet je, ik heb waarschijnlijk heel veel diamanten gevonden. Die zijn allemaal gejat. Ik heb gravers ingehuurd, want je gaat niet zelf graven. Diamantmijnen, het is een gat in de grond. Het is een kuil die ze graven. En die kuil moet meters diep zijn. Op een gegeven moment kom je op een soort gravellaag. En daar, die moet je eruit halen met emmers. En dan ga je dat gravel wassen. En daar zitten dan die diamanten in. Dus je was in. Een diamantendelver. Ja. Ja, maar alleen ik zelf heb die kuil niet gegraven. Ik zat erbij als een soort matrone op een kruk. En ik keek wat ze aan het doen waren in mijn kuil. En op een gegeven moment, dat gravel, dat wordt in een enorme berg wordt dat gestapeld. En op een gegeven moment breekt de tijd van het wassen aan. En dan ga je wassers inhuren. Die gaan met van die grote zeven, gaan ze in de rivier, gaan ze kijken of er diamanten tussen zitten. En je ziet gewoon, ik zat er weer als die matroon op die kruk bij, zo te staren wat ze aan het doen waren, 4 of 5 wassers. En je was al een heel plan aan het maken, van als er allemaal diamanten uitkomen. Ja, maar dat moet ook, weet je, je moet ze in de gaten houden. Dus ik zat daar naar te kijken en dan zie je op een gegeven moment, zijn ze aan het wassen, en op een gegeven moment zie je ze zo even met een vinger langs hun neus gaan. En dan weet je, er gaat een diamant die neus in. In de neus. En dat zag ik gebeuren. En ik wist dat dat ging gebeuren. Het was deel van mijn verhaal. Ik wist dat ik gewoon met nul uit die bush tevoorschijn ga komen. Maar ik hoop dat zij er allemaal een mooie fiets van hebben kunnen kopen. Ja. En dat ze er allemaal lang en gelukkig van kunnen leven. Ja, ja, ja, ja. Wat een mooi verhaal. Ja, wat een fantastisch verhaal. Geen diamant gevonden. Ja, dit was één van de beroepen, hè, David van Linda. Zeker. En waarschijnlijk nog ineens de gekste. Want ze werd diep in het binnenland van Sierra Leone namelijk aangezien als de vrouwelijke Johan Cruijff. Ja, ik ben coach geweest van een eredivisie. En dan zeg je, ik heb niks met voetbal. Dat heb ik ook niet. Nee. Ik ken die regels ook helemaal. Nee, maar wacht even. Wacht. Buitenspel, wacht. Weet je wat, zeg maar. Coach geweest van een eredivisie club uit Sierra Leone. Ja. Vertel. De Nepean Stars, heette zij. Dat was een vergeten. Ik ben even de draad kwijt. Diamantdelver, journalist en dus nu ook voetbalcoach. Oh, je wil niet weten wat ik er allemaal gedaan heb in het land. Nee, maar dit weet je, over dat voetbal. Ik was daar de eerste westeling die na jaren of van oorlog kwam ik in die bush op die brommer aan. En het was in het dorp Bo. En daar bleek een soort fossiel eredivisie elftal te zijn. Wat nooit meer had gespeeld door die oorlog. Maar nog wel steeds in die eredivisie zat. En die hadden een coach en die speelden echt met lekke ballen, weet je wel. En ze hadden gaten in hun sokken of ze hadden geen sokken, ze hadden geen kicks en noem maar op. En toen ik daar binnenkwam als westeling, toen hebben ze mij aangezocht om dat voetbalteam te adopteren. En ook de vrouwelijke coach te worden. Johan Cruijff had ze gemeld. Dat viel ze helemaal niet op dat ik vrouw was, weet je wel. Ja. Maar jij was dus coach van het elftal? Ja, ja, en ik ging ook heel braaf, weet je, elke zaterdag ging ik trainen met de boys. Ja, en ik vond het gewoon heel erg leuk om de jongens te kennen en om hun verhalen te horen. Ze wilden allemaal naar Nederland om te voetballen en ze wilden naar Engeland om te voetballen. Dus ja, ik heb dat heel, heel braaf gedaan en dat land ging weer een beetje open. Zo hier en daar werden er weer kampioenschappen gespeeld. Dus dan moesten de Nepean Stars moesten dan in een gehuurde bus moesten ze naar een stadion ergens toe. En jij ging dan mee? Ik heb al in Freetown heb ik in het Nationaal Stadion in de dugout gezeten. Zat ik daar instructies te schreeuwen van kom op. Hoe noem je dat? En hoeveelste zijn jullie geëindig, Linda? Ja, dat weet ik niet. Maar geen kampioen geworden? Ze konden zich niet permitteren om clubs te laten afvallen. Want ze hadden er nog maar heel niemand weinig over. Degraderen. Dus ze bleven. Ik heb wel het goede gedaan. Ik heb ze wel in contact weten te brengen met hun naamgever. Ja. De Nepean Stars. Nepean, dat bleek dus, toen had ik dat uitgezocht, dat bleek dus een dorp of een stadje te zijn in Canada. Oh. En jaren voor die oorlog was er eens een keer een Canadese ontwikkelingswerker geweest. En die had die voetbalclub Nepean Stars had die ballen gegeven. En toen hebben ze, in de hoop dat ze nog veel meer ballen zouden krijgen, hebben ze hun club Nepean Stars genoemd. Goed verhaal. En ik kwam daar achter en heb ik een verhaal geschreven voor de lokale krant van Nepean. En dat verhaal dat sloeg in als een bom. En het volgende wat ik zag binnenkomen was een enorme container met allemaal voetbalshirts en voetbalsokken en kiksen en noem maar op. Dus dat heb ik dan nog wel voor ze kunnen doen voordat ik zelf weer verder trok en afscheid van ze heb genomen. Ja. Het is alleen maar geen verstand van voetbal, hè? Nul. Fantastisch. Tot zover Sierra Leone en we gaan door en we blijven nog even in Afrika. We blijven nog even in Afrika en we gaan het hebben over Congo, David. Ja, want daar werden we doorheen gegidst door D. Brillenburg-Wurst. Een waanzinnig bijzondere vrouw, of niet, Sinan? Ja, absoluut. En we waren bij haar op bezoek. In Brakel. In Brakel. Het sneeuwde. Het was een klein huisje in Brakel met daarnaast een caravannetje waar zij in woonde. Ze had appeltaart van ons gebakken, die ze vergat uit de oven te halen. Dus we hebben de helft van dit verhaal geluisterd met de geur van zwaar aangebakken appeltaart. Ja. Maar het verhaal was onwijs bijzonder. Ja, zeker. En bijzonder dat zij eigenlijk een scenario en scriptschrijver was. Maar dat deed ze niet meer. Nee, nou D, die was dus was een soort script-scenario schrijver van series zoals Goede Tijden, Slechte Tijden. En die is toen eigenlijk via een vriendin in Afrika terechtgekomen. Via die vriendin in Afrika weer in contact met andere mensen. En uiteindelijk is ze een blauwhelm geworden bij de Verenigde Naties. Met een hele belangrijke functie daarvoor. Zeker. Want zij heeft ontzettend veel kindsoldaten eigenlijk gered. 3000. D is ook een bijzonder mens. Absoluut. Ja, haar werk bestond dus eigenlijk uit het volgende. Ze ging met de helikopter de bush in van Congo. Nadat ze met de meest verschrikkelijke en brute rebellenleiders en warlords had gesproken, die dus een leger van kindsoldaten hadden. Met de vraag, jullie hebben kindsoldaten, wij komen ze halen. Natuurlijk onwijs gevaarlijk en risicovol werk. En dus vroeg jij haar, ben je wel eens bang geweest? 2 keer, denk ik. 1 keer was men een rebel. En die wilde absoluut niet dat de militairen meegingen, de escort. En toen hebben we even zitten soebatten. En samen met mij is altijd een fantastische VN'er die zelf ook rebel is geweest. Ik mocht hem altijd meenemen. Fantastisch, fantastische man. En die was rebel geweest in dat gebied. Dus wij zaten te soebatten van gaan we of gaan we niet. En ik zeg, Mas, wat denk jij? Zo heet die Mas. En ik zei van, ik denk niet dat het een hoe noem je dat? Een val is. Ja. Toen zei ik van, oké, let's go. Dus toen moesten we eerst met de auto achter een brommertje aan. En daarna ging de auto niet meer verder. Moesten we gaan lopen. En toen had ik wel zoiets van, dit kan een val zijn. En toen kwamen we bij dat mannetje aan. bij een huisje en lage bankjes. En er was een ventje met een spijkerbroek en laarzen aan en een rood baseballpetje. En wij begonnen met hem te praten. En hij zei, omdat hij natuurlijk al in contact was geweest met ons eigen team, hè, dat zoveel mogelijk had probeert te vertellen. Toen zei hij, nou, ik heb even goed nagedacht over wat jullie zeiden. En ik heb zelf kinderen. En ik dacht ineens van, ik wil niet dat militairen zijn. Ik wil dat ze een school afmaken. En op hun 18e mogen ze zelf beslissen of ze mee willen in het verzet of niet. En toen dacht ik, dat moet ik die kinderen die nu in mijn groep zitten ook laten doen. Dus jullie mogen ze allemaal hebben. We hebben er volgens mij 28 à 30 kinderen in verschillende fases of verschillende keren dat we ze op gingen halen gehaald. En naar UNICEF gebracht, zodat ze weer normaal leven kunnen doen. Hè, dat reïntegratieprogramma. En de andere keer dat ik bang was, dat was met een hele grote rebellenleider. Ja, ook zie hier de foto, ja. En nou, kijk maar even naar de foto. Kijk, ja. Hij heeft een bewaker, lijkt net weggelopen uit een James Bond film. Oh, hey, ja, ik zie hem, ja, de zonnebril, ja. Dat je echt als regisseur zegt, als te veel van, ga jij even terug naar make-up, is too much. En op een gegeven moment, we hadden uren, het was een hele grote rebellenleider, Guidon. Hij is nu niet meer zo groot, maar dit was de grootste en engste rebellenleider. We hebben anderhalf jaar met hem gepraat voordat we hem konden ontmoeten. En het is een vredeman. We hebben natuurlijk al die verhalen van die kindsoldaten opgetekend. En we hadden uren en uren en uren gewacht. Om dat gebouwtje heen waar we zaten, bovenop een heuvel, daar stond ook echt van die grote mitrailleurs en zo. Ja. Terwijl we zijn daar op een brommertje naartoe gegaan. Want hij weigerde ook de blauwe helmen. Ja. En wij moesten wel weer terug voor donker. Weer brommertjes vinden. En weer met de brommer terug naar de helikopter. En met de helikopter. En dat moet voor het donker. Dus op een gegeven moment was het een uur of 3, 4. En toen had hij getekend. En het was allemaal wel goed gegaan. Op een gegeven moment zegt hij van zo, en ik was heel blij en ik dacht wegwezen, zegt hij zo van, en nu ga ik u iets vertellen over de geschiedenis van onze beweging, als u het mij toelaat. En toen zei ik, nou, generaal, ik kan dat helaas niet toelaten, want wij moeten echt weg. En toen werd hij woedend. Dus ik zag mijn team ook echt bevriezen, vooral Maas. Ja. En toen zei ik meteen, oh, je moet mij vergeven, generaal. Ik heb een grote fout gemaakt. Natuurlijk wil ik graag luisteren en dit en dat. En dat vergeven is heel belangrijk. Om vergiffenis vragen en dan weer even goede vrienden. Dat is het één ding. Een van de dingen die ik in Congo enorm heb. Is dat ook iets wat geleerd. Wij van ze kunnen leren ook? Nou en of. Ja? Absoluut. Het is voor mij de grootste les geweest. Ja, Sinan, het is het einde van het jaar, het is kerst. En dat is natuurlijk de tijd van de lijstjes. Ja. Ben jij een beetje van die lijstjes? Nee, niet heel erg, David. Maar ik luister graag naar je. Nou, ik ga het toch doen, want ik heb ook zo'n lijstje gemaakt. We hebben 79 keer een land besproken, waarvan twee landen die je nu niet op de kaart terug kan vinden. Transnistrië en Joegoslavië. Ja. Het kleinste land dat we besproken hebben was dus Vaticaanstad. We hebben met 3 koks gesproken, 1 voetbaltrainer, 1 bosbouwer, 4 muzikanten, maar vooral stuk voor stuk hele gepassioneerde mensen over een land. En die kunnen we niet allemaal stuk voor stuk bedanken hier, maar toch bij deze, namens Sinans Atlas, een kleine ode en bedankje aan de liefde die al deze mensen voelen voor een hele verre plek. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Tajikistan. We gaan naar Jemen. We gaan naar Ghana. Ja, we gaan naar Transnistrië. To the ends of the earth, would you follow me? There's a world that was meant for us to see. To the ends of the earth, would you follow me? If you were never so Maar ik zat in een boemeltreintje in het regenwoud met houten banken en allemaal van die lokale mensen die ik niet verstond, die daar met kippen en geiten in die coupé zaten. En toen plotseling zei ik tegen mezelf, hé, wat raar, je vindt het leuk hier. Nee, sterker, je vindt dat je hier thuis hoort. Dat gevoel heb je ook echt in de tour, dat je alle kanten opwaait. En wat ik zeg, iedere dag is anders, het zigeunerbestaan. En dan sliep ik s'nachts soms in een huis op palen. En dan 's ochtends was deze vogel heel vaak buiten, wie als eerste hoorde ik hem dan. En dan hoorde ik die vogel en dat is voor mij een thuisgevoel geworden. Machtig, krachtig, mystiek. En dat gaat je gewoon door merg en been. Dan voel je al je tintelingen. Dan voel je voelt je gewoon even in de hemel. Dat, ja, waar. Ja. Dat is ongelooflijk wat er dan door je heen gaat. With fear and strangers and all kinds of danger, please don't say I'm going alone. To the ends of the earth, would you follow me? There's a world that was meant for us to see. To the ends of the earth, would you follow me? If you want. U hoorde Ends of the Earth, Lord Huron. En een aantal gasten van Sinazat. Ja. Ja, dit programma heet dan wel Sinans Atlas, maar ik heb het allesbehalve zelf moeten doen allemaal. Sterker nog, 11 weken zat hier een uitstekende collega op mijn stoel die de rol van reisleider in dit programma op zich nam. En dat was Raunak Kadari. En die hebben we nu aan de telefoon. Hey Raunak. Ja, hallo. Hallo. Hoi. Jij bent op Radio 1 ook presentator van Gaan. Maar dit was toch wel even iets anders? Ja, dit was echt een uitje. Ja. Ik vond het ook echt. Ik ben echt heel dankbaar dat ik die afleveringen over mocht nemen. Want ik vond het elke week echt mega leuk om te doen en al die verhalen te horen. Nou, ik ben jou ook heel erg dankbaar. Want jij hebt dat fantastisch gedaan de weken dat ik er niet was. Wat denk jij dat wij mee kunnen nemen van die reisverhalen van anderen? Nou, het overkoepelende wat ik echt hoorde van alle mensen die ik heb geïnterviewd was dat wij in Nederland te veel dingen voor lief nemen. Ja. Dat we veel te makkelijk met ons geluk omgaan. En wat ik dan vaak hoorde was dat in het buitenland waar mensen dus weinig hebben eigenlijk, alsnog heel blij zijn, alsnog spontaan zijn, alsnog vrijgevig en gastvrij zijn. En daar kunnen wij wel wat van leren. En dat vond ik heel mooi. Dat echt bijna iedereen aan wie ik dit vroeg van wat kunnen we leren van de mensen daar, die zei dat. Ja. En dat vond ik ook wel een beetje soort van. Het schudde me ook wel wakker. Ja. Raunak, wat is nou een land waar je wat nou met stip op één staat op jouw lijstje om naartoe te reizen? Ja, Tokio toch wel. Ja, Japan. Ja. Tokio, Japan wil ik heel graag nog een keertje heen. En dat is het afgelopen jaar niet van gekomen. Maar zodra het echt kan, ga ik er ook echt heen. Ik wilde jou ook nog vragen, Raunak, voor een fragment. Ja. Ik heb gekozen voor het fragment waarin we naar Cuba gaan met Judy Bert. Ja. En toen vroeg ik hem, wat mis je het meest aan Cuba? De mensen. De mensen is voor mij, mis dat het meeste, ja. En is dat echt alleen je familie of is dat überhaupt de mensen in Cuba om de hoe mensen, ze zijn? Ja, de mensen. Niet de familie natuurlijk, dat zit allemaal in mijn hart. Maar de warmte, de vrolijkheid van Cubanen, de openheid, de spontaniteit. Ik denk dat dat het grootste of meest bijzonder is wat Cuba heeft. En wat kunnen wij nog leren als Nederlander van mensen in Cuba? Ik denk dat wij kunnen van elkaar heel veel kunnen leren. Maar vooral ook Cubanen kunnen veel leren van Nederlanders. Ja, want ik moet heel sorry dat ik je onderbreek. Maar ik zei net wie jij hier was. Want ik zag hoe vrij jij leefde in Cuba. Toen zei ik, leven mensen daar op de tijd? Zijn er afspraken? En toen zei jij, ik heb dat moeten leren. Nee, ik heb het zeker moeten leren. Afspraken, ja, mensen nu meer. Mensen hebben steeds meer telefoons en zo. Maar we zijn niet mensen van afspraken. We komen, als ik jou heel graag wil zien, dan kom ik naar jou. En dan roep ik heel hard van beneden of zo, waar je woont. Hey, hallo, hey Yuri! En heel hard, dat zit. Zo simpel, zo back to basic. En vind jij dat Nederlanders dat daarvan moeten leren? Of zeg je nou, leer maar van Nederland hoe je afspraken nakomt en laten wij wat anders leren? Ik denk, wat kunnen wij leren van Cubaanse mensen? Vaak in Nederland ben je bezig met. We leven, alles is goed geregeld. Mm-hmm. We leven en we gaan door met ons leven. En we vergeten soms hoe belangrijk het is, de vrijheid. Dat is, dan val ik misschien in herhaling. Maar wat ik vind is dat mensen in Nederland nemen vrijheid als iets dat vanzelfsprekend is. Wat wel zo is. Maar we moeten stilstaan bij het feit dat heel veel mensen in andere landen in de wereld dat niet hebben. En hoe belangrijk eigenlijk het is voor jou als mens om vrij te zijn en vrij te kunnen denken en praten. Dus wij moeten wat bewuster omgaan. Wij moeten omgaan met het feit dat vrijheid. En wat kunnen we nog meer leren van de Cubaanse mensen? Salsa. Wat? Salsa dansen. Ja, salsa dansen. Kan je dat? Ja, sowieso, natuurlijk. Oh, dat wil ik straks dan wel zien. Ja, dat gaan we straks doen. Maar nee, salsa dansen. Live in the moment. Geniet van de kleine dingen. Want uiteindelijk, dat is de enige manier dat Cubanen zo lang, 60 jaar lang, onder een heftige dictatuur kunnen leven. Omdat zij blijven lachen. En genieten van de kleine dingen. Ja, Rounak, dank je wel eigenlijk voor die 11 weken dat je bent ingevallen. Ja, heel lief. Ja, ja. Jij bedankt ook, oprecht. En ik wens je heel veel succes. En wij zien en spreken elkaar sowieso. Ja, vind ik leuk. Ja. Thanks. Nee, wacht even. Voordat we verder gaan, David, heb ik een kleine verrassing voor jou. Oh? Ja, ik heb namelijk ook een quiz voorbereid. Oh jee. Ja, hallo. Ik kan niet alleen de quizmaster zijn. Dus ik heb 5 vragen voor je, David. Oké. Okay. Maar ze zijn niet makkelijk. Dus ik ben... Mag ik een hulplijn inzetten? Nee, mag niet. Je mag niemand bellen. Helaas. Oké, we beginnen, David. Vraag 1. En het is geen multiple choice, dus het is echt lastig. Wat is het kleinste land ter wereld? Ik denk dat het Vaticaanstad is. Dat is goed. Hey. Oké, dat was de eerste vraag. Oh, dat is een inkomentje. Ja, dat is een inkomentje. Ja. David, wat is het land met de meeste eilanden? Indonesië. Nee. Echt niet? Zweden. Oh, ja. Tussen Zweden en Finland heb je heel veel eilanden. Dat is waar, dat is prachtig. Het wordt steeds moeilijker, hè? Dat snap je natuurlijk. Oh jee. Wat is de kleinste eilandenstaat? En het is tevens ook een republiek in de wereld. Ja, ik denk dan aan iets van Tuvalu of zo. Je zit er dichtbij. Het eiland wat dichtbij Tuvalu ligt, Nauru. Sint Kivits? Nauru. Ja. Oh, nee, dit had bijna. Ik niet. David, wat is de natste plek van de wereld? Natste plek? Ja, waar dus de meeste regen valt in een jaar. Ja, ik zei jongen, dit is... Ja, ik denk dat dat een land is in tropisch Afrika. Nee, een land in Azië. In Azië. Groot land. Is dat in... Het is de stad Mav Sharanam in India. In India. Daar valt de meeste regen. Ach. Laatste vraag. De moeilijkste. Wat is de hoogst gelegen dorp in Nederland? Het hoogst gelegen dorp, dat moet bij het drie landenpunt zijn. Dat Valkenburg. Is waar, maar nu nog een naam. Nee, Valkenburg, nee, dat is geen dorp. Nee. Veilen. Veilen. Ja. Ik heb het minder goed gedaan dan jou. Oké. Sinan. Ja. Mijn favoriete onderdeel. We gaan het hebben over jouw favoriete onderdeel. Want mocht u dit als luisteraar een paar keer gemist hebben, dit programma. Er was eigenlijk maar één onderwerp waar Sinan niet over op kon houden. En wat eten we dan? Gigantische snoepwinkel. Krijg nu al honger. Maar wat is jouw favoriete gerecht? Wat eten we dan als we warm eten? Oh, wat lekker. Wat is jouw lievelingsgerecht? Stel nou dat ik over een half jaar naar Japan ga. Wat moet ik dan beslist eten daar? Dat vind ik heel belangrijk, hè? Ja, is heel maar luister, belangrijk. Dat is een heel belangrijk onderdeel van dit programma. Ik bedoel, kijk, dat reizen is natuurlijk dat is eigenlijk gewoon smoes. Het gaat eigenlijk altijd over eten. Ja. David, dat laatste klopte trouwens. Zeker, daar was ik ook al snel achter. Het eten is een centraal thema in dit programma natuurlijk. Ja. Vaak hartstikke lekker. En dan hoorden we de meest verrukkelijke gerechten uit de meest exotische keukens langskomen. Ja. Maar wie ook een bijzondere eetervaring had, was medisch infectioloog Imkje Steenstra. Die vertelde dit toen je haar vroeg naar de Ghanese keuken. Ja, dat is een uitdaging. Want ik hou ook heel erg van eten. En in de meeste landen is het zo, als mensen je uitnodigen... Uitdaging klinkt heel spannend. Ja, dat is waar. Ja? Nou, de uitdaging is eigenlijk, als ik in een boel andere landen word uitgenodigd om bij iemand thuis te komen eten, dan denk ik, jee, fijn. Maar in Ghana, dan denk ik van, nou, ik ben heel benieuwd wat ik ga krijgen. Want ik vind het heel moeilijk om iets te zeggen dat ik niet zo lekker vind. Toch? Nee, je kan niet weigeren. En je kan eigenlijk ook niet laten merken dat je eigenlijk moed hebt om het weg te krijgen. Dus je moet gewoon dan je best doen. Ja. Wat was nou een gerecht waarvan je dacht, nou, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in? Nou, ik heb een keer, kreeg ik heel enthousiast van iemand een hele grote bord met eten. En ik zat daar met een collega. Een lokale collega. En ik zat te kijken wat er allemaal in mijn bord lag. En die, ja, wat soep. En ik denk, nou, dit is maag, dacht ik. Dit is lever. Het is toch handig, een beetje medische achtergrond op dat moment, hè? Ja, ja, ja. Ik denk, nou, ik denk dat dit dikke darm is, dacht ik. En ik denk dat dit gevlochten dunne darm is, dacht ik. Ik denk, nou, dat vond ik ook al bijzonder. En toen zag ik nog wat liggen. Ik denk, nou, nee, toch. En toen denk ja, je moet oppassen welke woorden je als vrouw als eerste in de mond neemt. Dus ik zei, nou, wat zou dit zijn, zei ik tegen mijn collega. Nou, zegt hij, is het een nier? Nou, ik denk, dat is kleiner. Dus het is een beetje klein voor een nier. Dus dat waren testikels. Oh, wat lekker. Dus, nou, waren geen gehaktballen. Nee. Dus nee. Testikels, maag, dunne darm. Gevlochten dunne darm. En het is heel veel werk om dat klaar te maken. Dus je moet enthousiast eigenlijk blijven kijken. En heb je ook enthousiast gegeten? Ik heb enthousiast mijn best gedaan. En welke van de organen heb je gegeten? Willen we nu weten, Imke. Ik heb ze allemaal geprobeerd. Echt? Ja. En hoe smaakt het? Nou, ik niet al te best. Ja, nou ja, het lijkt me ook wel lastig als je een medische achtergrond hebt dat daar gewoon organen ook liggen in die soep. Maar ja, mensen kwamen echt, die vrouw kwam echt zo enthousiast, want dit was echt de meest, nou, bijzondere en kostbare gerecht eigenlijk dat ze daar bracht. Dus ja, dan is het, ja, je kan niet je gezicht laten vertrekken op een moment. Ik denk dat ik dat gerecht even links laat liggen, David. Ja, want als ultieme tip voor onze luisteraar heb jij nog een lijstje gemaakt. Ja. Hoeveel recepten heb je bij je? 5 landen met 5 keukens en 5 gerechten. Kijk, ik zou zeggen, schrijf die thuis mee. Ja, ja, ja. Nou ja, je weet denk ik wel waar ik mee ga beginnen, David. Libanon, denk ik. Ja, Libanon met Nadia Zerouali. Hè? Als we het over Libanon hebben, hebben we het over heel veel gerechten, David. Dus ik vind dat altijd lastig om, mm-hmm, om te kiezen. Maar ik houd bij de zoetzure salade taboulee. Heerlijk. Ja. Kan je ook in een pakje halen bij alle supermarkten. Maar zoals ze daar bij Nadia smaakte. Nee, die en in Libanon. Fantastisch en vers natuurlijk. Volgende gerecht. Japan. Mm-hmm. De sushi. Ja, met Melissa Drosten. Die zei dat als je smaakpapillen het sushi hebben geproefd in Japan, dat je dan ook nergens meer sushi wil eten. Iran. Iran? Ja, heeft natuurlijk ook een bijzondere keuken. Dat is ook weer lastig om daar een gerecht te kiezen. Dus wat kenmerkt de keuken bijvoorbeeld? Nou, het is heel gevarieerd, David. Mm-hmm. Het heeft ook iets van India-Pakistan eigenlijk. Hè? Dus veel rijst ook. Pittig. Pittig. Maar het heeft ook iets van de Arabische keuken, zeg maar. Dus het is een soort fusion keuken. En het ligt natuurlijk ook tussen Centraal-Azië en het Midden-Oosten in. Dus er zijn heel veel gerechten die je bijvoorbeeld in de Iraanse keuken terugkomt. Ook heel veel Turkse gerechten. Best of both worlds. Ja, dus ik zou zeggen de gehele Iraanse, Iraanse keuken. Peru. Was ik toch erg benieuwd naar. Terwijl ik de Colombiaanse keuken verschrikkelijk... Dat heb je slechts 5 keer verteld in dit programma. Ja, dus dat moet ik ook nog... Ik weet niet meer welk gerecht, maar... Witvis, vertelde Jan Duinen over. Ja, Jan Duinen, witvis, ja. Dat moet ik gaan proberen. En nummer 1. Bij Italië, David. Ja, ja, de heerlijke tomaat. De heerlijke tomaat. En laten we zeggen op een goede pasta in Italië.

So long I've been away. Am I lost or free? I don't want it to be all about me. Oh, am I lost or free? I don't want it to be all about me. But I'm selfish, just minding my own business. Oh, I'm selfish, and I can't seem to fix it. And I don't want you thinking I'm indifferent, 'cause I'm homesick, but the road is waiting. It caught me and there's no escaping. There's hardly time for goodbye kisses, goodnight wishes, it's all of the game. But I don't need anything, oh, if only you could sing me sometimes. Those fun times, those long times ago. Now who is counting days? So long I've been away. Am I lost or free? I don't want it to be all about me. U hoorde twee keer Joshua Nolan en de laatste keer. En de laatste keer was Chef Special met het lied Homesick. Nou, Sinan, Sinans Atlas zit er bijna echt op. Ja. En één vraag die we bijna altijd stelden was: hoe was de eerste keer in dat land? Ja, ja, dat leverde ook vaak bijzondere verhalen op. De eerste ontmoeting in een land. De eerste ontmoeting met mensen in dat land. En er waren toch altijd de meest bijzondere verhalen. Ja. Maar soms was de laatste keer juist het meest bijzonder. Net zoals wij nu de laatste keer Sinans Atlas maken. Ja. Zoals bij Willem van der Bel. En die nam ons mee naar Noord-Korea. Toch een van de meest gesloten landen ter wereld. Weet je nog hoe we daar zaten, Sinan? Ja, in Utrecht, in het postzegelwinkeltje. Fantastisch mooi winkeltje. Ik denk dat dat een van de meest bijzondere winkels is waar ik ooit ben geweest. Ik ook, David. En nou ja, we bleven daar ook nog wel even tijd hangen. Hè, om naar al die dingen, al die postzegels, maar ook die oude ansichtkaarten te kijken. En natuurlijk Willem, die wel 100 fantastische verhalen heeft. En, ja, het is dus goed om te vertellen. Deze man is een postzegelverzamelaar. Ja. Hij heeft postzegels van over de hele wereld. Ja. Hij liep ooit op een beurs in Moskou. En daar stond een gezant van de Noord-Koreaanse postzegelverzamelaars. Ja. Ja. Unie. Die man die stond daar en die heeft meerdere containers aan postzegels. Besef, containers aan postzegels. Ja. Verkocht aan Willem, aan de Nederlandse Willem. En in Noord-Korea zaten ze bij de post toch ook al te kijken van wie is nou die kerel die containers aan postzegels vanuit Noord-Korea. En ze hebben hem dus uitgenodigd. Hij is daar 24 keer geweest, naar eigen zeggen. Maar ja, die laatste keer, toen jij daarna vroeg, was dit het antwoord. 2011. Ja, 2011. 10 jaar geleden. Ja. Ik heb mijn 60ste verjaardag in de gevangenis gevierd daar zo. Wacht even. Wacht. Hoe bedoelt u? Nou, de laatste keer is de laatste keer geworden, omdat ik toen opgepakt ben door de geheime dienst. En ook trouwens mijn mensen, om het maar zo even uit te drukken. En daar heb ik dan 15 dagen in de gevangenis gezeten. En dat was dan onder andere, ik was 9 augustus jaar. En ik, of dat ben ik nog steeds trouwens. En ja, ik weet niet meer, 31 juni of zo. Juli of zo ben ik ook, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Ja. Maar in ieder geval, mijn verjaardag viel er dus ook in. Dat, en hoe was dat, een verjaardag vieren in een Noord-Koreaanse cel? Oh, dat is toch wel een bijzondere ervaring. Dat kunnen maar weinig mensen zeggen, volgens mij. Nee. Nou, het was dat, het eten, dat was dus gewoon gekookte rijst. Iedere dag, morgens, middags, avonds. Vreselijk vies op een gegeven moment. Je wordt er helemaal gek van. Geen zout of suiker of zo, gewoon alleen maar gekookte rijst. En een beetje soep, maar ja, van uien of van rij of weet ik veel. Nou, dat lust ik ook al niet. En op een verjaardag kreeg ik dus ook hetzelfde, gekookte rijst. Want er zaten wat sliertjes vlees en groente. Bibimbap heet dat eigenlijk. Maar dat hoort wat rijkelijker gevuld te zijn eigenlijk. Maar toen heb ik dus één keer heb ik ook nog iets in mijn eten gehad. Ja. Maar ja, goh. Maar was het niet eng? Ik bedoel, er zijn ook gewoon mensen die soms jaren ergens in de gevangenis zitten in het buitenland. Ja, nou, die angst had ik net. Ik praat nu heel makkelijk, want ik heb het letterlijk helemaal achter me gelaten. Kunnen laten. Maar nee. Toen ik daar was, ik werd beschuldigd van spionage en van het aanzetten van Koreanen om naar het buitenland te vluchten. En dat kun je voor beide kun je 15 jaar gevangenisstraf krijgen per overtreding, zeg maar. Eerlijk gezegd heb ik niet gedacht dat ik 30 jaar in de gevangenis zou zitten, maar ja, 3 jaar zou voor mij waarschijnlijk hetzelfde betekenen als 30 jaar. Nee, daar ben ik echt heel erg bang voor geweest. En er is ook niet een lichtpuntje dat je zegt van, oh, het gaat wel de goede kant op of zo. Want ten eerste gaat alles in het Koreaans. Ja. Ze hadden dus iemand van het study house, die daar werkte, die echt goed Engels sprak, die ook voor mijn gevoel wel een beetje toch wel een beetje zielige buitenlander te van doen had. Die ook goed hielp en vertaalde en dat soort dingen meer. Maar ik weet nog wel dat de donderdag, geloof ik, of de vrijdag. Nee, de donderdag moesten we opeens. Mocht ik dus vanuit mijn cel mee. Of ja, moest ik mee natuurlijk. In een geblindeerde auto. En toen gingen we naar de Chinese ambassade. Gingen we een visum halen. Dat had ze trouwens ook gezegd, hoor. En toen kreeg ik trouwens koffie, de eerste keer dat ik een kopje koffie kreeg. Toen dacht ik wel van, oh ja, nou, het is klaar, het is eindelijk klaar. En toen kwam er weer een voor, want je kreeg 3 keer per dag, weet je, dus voor, zo'n uur of anderhalf uur. En toen kwam die jongen, kwam weer die vertalen en die zegt, hé, je bent anders, je bent vrolijker dan dat je was. Ik zei, ja, het is klaar, hè. Hij zegt, oh nee, hij zegt, nee, je zegt, je moet niet zo denken. Ik zei, hoezo? Maar achteraf moest ik ook nog van alles doen. Maar ja. Hij zegt, nee, hij zegt, deze dingen hebben ze wel gedaan, maar dat zegt niks, want vrijdag komt de rechter en die gaat bepalen wat er gaat gebeuren. Nou, eigenlijk was dat de eerste keer dat ik echt helemaal, wat gaat er nou gebeuren? Nee, dat was een hele rare. En hoe hebben ze je eigenlijk laten gaan? Ik ben, nou, dat was ook eigenlijk wel bijzonder. 'S Morgens heel, je moet heel vroeg opstaan om op tijd in het vliegtuig te zijn. Die gaat om 9 uur, geloof ik al. Nou, dan moet je een uur van tevoren zijn en dat soort dingen meer. Maar we gingen in een auto met die vertaler erbij, de interviewer, de hoofd van de geheime dienst. Tenminste, dat denk ik dat hij dat was, want die kwam ze nu al kijken. En we rijden naar het vliegveld. Eén man die haalt mijn telefoontje op, want je moest altijd je telefoontje inleveren. Dus dat bonnetje had ik altijd natuurlijk nog. En dan haalde mijn telefoontje, kreeg ik terug. We lopen zo door zo'n poortje wat gaat rinkelen en dergelijke. Maakt allemaal niet uit. We liepen zo door letterlijk naar de trap van het vliegtuig buiten. En ik sta daar en ik draai me om om dankjewel te zeggen of weet ik veel wat. En iedereen is weg. Ik sta gewoon letterlijk voor de trap. Nou, zo is idioot, echt ongelooflijk. Nou ja, ik ben naar binnen gegaan, naar boven gelopen en gaan zitten. Want ik had natuurlijk een ticket gekregen. Ja. Ja, en klaar. Nou, Sinan. Sinans atlas duurt nog een paar minuten. Ja, moeten we nu een beetje huilen, sentimenteel? Ja. En ik geef jou het woord. Ja. Nou, David, vooral wil ik eigenlijk jou bedanken, omdat wij samen dit programma maakten. En ook natuurlijk met Raunak en met Teun en Wim van Klaveren natuurlijk en Wieneke. Ja, en natuurlijk al die mensen die als gast naar ons programma zijn gekomen. Of wij zijn naar hen gegaan. En lieve luisteraars, jullie vooral bedankt voor het luisteren. Voor jullie lieve complimenten die we steeds kregen via social media of via de mail of op de WhatsApp. Vonden dat echt heel fijn. En wil jij nog iets zeggen? Nee, ik vond het prachtig. Nou ja, laten we dan afsluiten op de manier zoals we het programma in het begin ook altijd afsluiten. Ja. Met een gedicht. En dat kan er in jouw geval maar van één iemand komen natuurlijk. Ja, dat is Rumi. Van Rumi, hè, de Soefi mysticus dichter uit de 13e eeuw. En het gedicht wat ik ga voordragen, David, heet De Herberg. En dat gaat eigenlijk over de menselijke emotie. En de menselijke emotie zijn in het gedicht van Rumi eigenlijk de gasten die je ontvangt. De herberg. Dit mens zijn is een soort herberg. Elk ochtend weer nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een benauwdheid. Een flits van inzicht komt als een onverwachte gast. Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij, zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt, die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. Behandel dan toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor extase. De donkere gedachte, schaamte, het venijn ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns en vraagt ze om erbij te komen zitten. Wees blij, met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen. And I think to myself, what a wonderful world. BNN VARA. NPO Radio 1. Twee uur.